To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 27 czerwca. Minęła 22. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Petia będzie trudny do rozpracowania. Nie wiadomo, gdzie jest słaby punkt wirusa. Polacy na Wyspach niezadowoleni z obietnic brytyjskiej premier. Ta oferta oznacza tylko tyle, że nie zostanę wykopany stąd. Tyle. Greckie miasta toną w śmieciach. Służby komunalne przedłużają strajk. Komputerowy wirus Petya może być niełatwym przeciwnikiem. Prawdopodobnie będzie trudniejszy do pokonania niż podobny do niego program WannaCry, który grasował w maju. Tego zdania są eksperci. Sugerują także, że wirus Petya można było kupić za niecałe $30 w internecie. Technologiczny portal Wired przypomina, że WannaCry miał wbudowaną swego rodzaju zawleczkę bezpieczeństwa i dlatego szybko dało się go zneutralizować. Petya takiej zawleczki prawdopodobnie nie ma. Potwierdza to ekspert od internetowych zabezpieczeń Krzysztof Konieczny. Do tej pory nie udało się zlokalizować słabego punktu tego zagrożenia. Wirus działa jak szantażysta. Blokuje komputery i żąda przeważnie $300 za udostępnienie danych. Podczas obecnego ataku najbardziej ucierpiała Ukraina. Pojedyncze doniesienia napłynęły z kilku państw Europy Zachodniej. Internetowa firma Kaspersky mówi też o wykryciu celów w Polsce i w USA. Zdaniem ekspertów, by chronić się przed atakami, należy instalować nowoczesne systemy komputerowe, aktualizacje oraz programy antywirusowe, a przede wszystkim robić kopie najważniejszych plików. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz Mazowsze i szpitale w sieci. 82 placówki z regionu dostały się na listę Narodowego Funduszu Zdrowia. To oznacza, że będą miały na kilka lat zagwarantowane finansowanie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe placówki będą mogły, tak jak dotychczas, stanąć do konkursów na świadczenia. Na mazowieckiej liście znalazły się szpitale podstawowej opieki zdrowotnej podzielone na 3 grupy. W zależności od liczby i rodzaju świadczeń. To m.in. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach, Radomski Szpital Specjalistyczny, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku i Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce. Jest też 6 szpitali onkologicznych i pulmonologicznych oraz 3 warszawskie szpitale pediatryczne. NFZ zakwalifikował również 20 szpitali ogólnopolskich, wśród nich Centrum Zdrowia Dziecka, Stołeczne Centrum Onkologii i Wojskowy Instytut Medyczny. Sieć szpitali zacznie działać od 1 października. Profesor Tadeusz Wolsza, laureatem Nagrody Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Historyk został wyróżniony za publikację To, co widziałem, przekracza swą grozą najśmielsze fantazje. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku. Profesor Tadeusz Wolsza z radością przyjął nagrodę, szczególnie, że wyróżniona została dla niego bardzo ważna książka. Książka dotyka zagadnień zbrodni katyńskiej, podnosi sprawy, o których dotychczas historycy pisali, ale wiele wątków było niewyjaśnionych i tam są takie sprawy, które dotykają walki o prawdę na temat zbrodni katyńskiej. To jest również mocno wyeksponowany ten wątek międzynarodowy. Nagrodą za zwycięstwo w konkursie jest przetłumaczenie książki na język angielski i wydanie jej m.in. w Stanach Zjednoczonych. Witold Banach, Polskie Radio. Do konkursu zgłoszono 30 prac. Wśród nich wyróżniono publikację Mieczysława Nurka, Gorycze zwycięstwa, los polskich sił zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej. To dopiero początek negocjacji, więc można liczyć na większe ustępstwa. Tak o propozycjach premier Theresy May dla mieszkańców Unii, którzy chcą zostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie, mówią eksperci. Dzisiaj ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce zapewnił, że żaden Polak, który przebywa w Wielkiej Brytanii legalnie, nie zostanie poproszony o wyjazd. Obywatele Unii, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii przez okres 5 lat i mają status rezydentury, ambasador Wielkiej Brytanii w Warszawie, Jonathan Knott, będą w prosty sposób ubiegać się o status osoby osiedlonej za pomocą rejestracji internetowej, do której potrzebnych będzie tylko kilka dokumentów. To w ogóle nie jest satysfakcjonujące. Cezary Zduniak, który w Wielkiej Brytanii mieszka od 10 lat. Ta oferta oznacza tylko tyle, że nie zostanę wykopany stąd. Propozycja Theresy May idzie w dobrym kierunku. Łukasz Lipiński, magazyn Polityka Insight. Dwa główne problemy to jurysdykcja, czyli kto będzie rozstrzygał spory, i po drugie tak zwana data odcięcia, czyli kiedy będzie można zacząć nabywać prawa w Wielkiej Brytanii. Z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby jurysdykcja nad sprawami emigracyjnymi pozostawała w gestii Europy, a nie Londynu. Jeśli prawo się zmieni tutaj, to sytuacja takich ludzi jak ja będzie nadal nieciekawa, bo nie wiadomo, na czym stoimy. A komentarze o Brexicie zbierała Paulina Kozion. Swój protest przedłużają greckie służby komunalne. Zamierzają strajkować do czwartku, a manifestacje trwają już drugi tydzień. Efektem tego są śmieci zalegające na ulicach Aten i innych miast. Dodam, że w Grecji panuje upał, a w najbliższych dniach temperatura ma przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Ze związkowcami spotkał się dzisiaj premier Alexis Tsipras, ale nic nie wskórał. Pracownicy chcą, aby stałe zatrudnienie dostali wszyscy, którzy mają krótkoterminowe umowy o pracę. To był serwis Trójki. U nas najbliższe dni również zapowiadają się upalnie. Już jutro w ciągu dnia termometry w centrum i na południu pokażą od 30 do 33 stopni Celsjusza. Nad morzem nieco chłodniej, w okolicach 21 stopni. Poza tym w całym kraju możliwe burze i przelotne opady deszczu. A w nocy też może przelotnie popadać, a termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju, do 15 w centrum i do 17-18 na południu. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Gordowicz. Dobry wieczór. W tle Labirynt. Od dawna myślałem o tym, żeby spotkać się właśnie tu, właśnie przy tej muzyce, z jej kompozytorem. Protekstów nie zabraknie, a płyta, z której pochodzi ta kompozycja, nosi tytuł Electronic Music. Wykonawca Aqua Voice. Thank you. Błądzenie jest rzeczą ludzką. Dotyczy to także fanów L muzyki, a szczególnie miłośników utworu Faco Voice. Kompozytor jest razem z nami. Electronic Music to twoja trzecia płyta? Chyba niemożliwe. Dobry wieczór. Powołuję się na oficjalną dyskografię Aqua Voice. Wiem, to, no to wypada wierzyć, ponieważ ja za bardzo nie przywiązuję wagi, szczerze mówiąc, i sam nie wiem. Myślę, że chyba czwarta jednak, ale pierwsza chyba oficjalnie wydana, bo wcześniejsze to były takie CDR-y. Nie licząc oczywiście tego wydawnictwa, o którym rozmawialiśmy mniej więcej rok temu, płyta nagrodzona, na której album, na którym tak. To krążkach znalazły się twoje pionierskie dokonania w świecie poszukiwań nowych brzmień i własnych środków wyrazu. Tak jest. No cóż, sięgamy po utwór drugi z tej samej płyty, pięknie zatytułowanej Electronic Music. Dancing Snowflakes, tańczące płatki śniegu. Czy gdzieś po głowie chodzili ci Isao Tomita i Claudius Debussy? Dokładnie tak, chociaż oczywiście stylistycznie to zupełnie inne bajki, ale no nie da się ukryć, że i Debussy, i Isao Tomita to mistrzowie i chętnie ich słucham, i jednego, i drugiego. Posłuchamy tego utworu. Proszę potraktować nagranie Aqua Voice zatytułowane Taniec płatków śniegu jako wprowadzenie do naszych spotkań z muzyką Isao Tomity, Bermuda Triangle, tę fantastyczną suitę nieżyjącego Japończyka. Zaproponuję Państwu zupełnie niedługo, oczywiście nie w ten wtorek, ale niech to jeszcze będzie naszą tajemnicą, a teraz już Aqua Voice. Jeżeli chodzi o twoją oficjalną dyskografię, to płyta pierwsza, przynajmniej internet, a to obiektywne źródło, domyślam się, tak, że pod kontrolą i wydawców, i samych muzyków, to Wirus, rok 2003, ale nie wydawałeś nigdy swojej muzyki dla fanów na kasetach? Nie. Nie? Nie, nigdy. I pojawiłeś się na pamiętnym zlocie elektronicznych fanatyków w Piszu. I to był twój debiut na takiej, powiedzmy, średnio dużej estradzie. Tak, jeszcze w duecie. Przed wymagającym audytorium, jeszcze w duecie. I nie poparłeś tego żadnymi kasetami, żadnymi nagraniami, które mogły pójść w świat do ludzi? Co? Nie, i właściwie do dzisiaj mi to zostało, że ja jakoś, wszyscy mi to wytykają, że nie umiem się rozpychać łokciami, a tak trzeba. Nie było nigdy kasety. Pierwsze wydawnictwo to już był kompakt, oczywiście CDR zrobiony własnymi środkami na nagrywarce takiej stacjonarnej audio, gdzie nagrywałem jak gdyby ślady na każdy ślad to była osobna płyta CDR taka do kasowania i nagrywania z powrotem. I dogrywałem kolejne i kolejne i kolejne i tak to wyglądało. Także zaczęło się już od compact disku. A jeżeli chodzi o, no bo muszę chyba teraz zapytać o plany wydawnicze twoje najbliższe. Czyżbyś stał, odrzucasz syntezatory i co, wiolonczela? To ten instrument cię teraz... No właśnie to jest moje nieszczęście, że ja kocham różne instrumenty akustyczne, na których niestety nie gram, a też nie mam jakby w zanadrzu znajomych muzyków, których mógłbym zaprosić do współpracy, muzyków, którzy jakoś by się odnaleźli w tym gatunku, prawda? No i wiolonczela oczywiście. Chciałbym mieć bardzo żywego, prawdziwego wiolonczelistę, żeby coś z nim razem zrobić, ale póki tego wiolonczelisty nie ma, więc są sample poskładane z różnych klocków. No tak, Gorlice nie dorobiły się wiolonczelisty, natomiast... Mimo, że jest szkoła muzyczna, ale w tym gatunku dorobiły się wielu znanych instrumentalistów i solistów. Ale co najważniejsze, i dlatego spotykamy się z Tadeuszem Uczejką Aqua Voice właśnie dziś, aby porozmawiać o ambiencie. To bez wątpienia już tradycja w tamtym regionie Polski. Tak, za miesiąc 19. edycja festiwalu. Mam nadzieję, że... No to już nie za miesiąc. To już przecież 8-9 dzień lipca. W tym miesiącu, w tym roku jest 14-15 lipca. 14-15 lipca. O, czyli jednak internet, a mam to wydrukowane, proszę zechcić sprawdzić. Tak. Nie zawsze jest obiektywne. Tak, to się zgadza, bo ktoś to umieścił. Ja potem dostałem mnóstwo wiadomości, kiedy w końcu jest ten festiwal. Nie wiem, kto to zrobił, nie znam autora, to jest pomyłkowa zupełnie data. Festiwal jest 14-15 dzień lipca. Czwartek, piątek, sobota, jak zwykle. Cieszę się, że właśnie w Trójce możemy wyjaśnić ten troszkę mylący psikus niezidentyfikowanego autora, a w tle Tadeusz Łuczejko jako odkrywca, czy też dyrektor festiwalu, który odkrywa nieznanych jeszcze muzyków ze świata i z kraju, zaprasza ich właśnie na międzynarodowe prezentacje muzyczne, które w tym roku odbędą się, powtórz jeszcze raz. 14-15 lipca, to jest piątek i sobota. Niedziela, jak zwykle, to jest dzień, który zostawiamy na powrót do pracy, niestety, w poniedziałek. A co powiesz o tym wykonawcy, którego słuchamy? Eivind Arset, norweski gitarzysta, w zasadzie gitarzysta jazzowy, grający no, z największymi jazzmenami świata, szczególnie Nils Peter Mulvayer, bardzo często z nim współpracuje. No, bardzo długa lista wykonawców, z którymi Eivind współpracuje, ale ponieważ robi też wycieczki w stronę elektroniki, nie ukrywam, że to w tej chwili jest muzyka, która mnie prywatnie najbardziej kręci, bo ja właściwie jestem jazz fanem, ale jeżeli ten jazz ma jakieś tam związki z elektroniką, to już dla mnie jest w ogóle super. Stąd właśnie zaproszenie go do Gorlic, bo myślę, że będzie to coś odkrywczego i ciekawego. Dajmy szansę temu gościowi tegorocznego ambientu. Eivind Arset Close, Zbliżenie. To pierwszy dzień ambientu w Gorlicach? Tak, to pierwszy dzień. Zwykle bywa tak, że ta, nazwijmy to, gwiazda występuje na koniec, ale akurat Eivind na drugi dzień ma grać, o ile pamiętam, we Włoszech. Nie pamiętam, jakieś duże miasto, które jest z tych największych miast włoskich i byłby problem z dojechaniem w jeden dzień z Gorlic do, powiedzmy, Neapolu, więc jest troszkę odwrócone i zagra w pierwszy dzień. Wyjątkowo. Jednym słowem, szok, jeżeli chodzi o układanie repertuaru i kolejność występów zapraszanych gości. No ale tegoroczny ambient przygotował jeszcze w zanadrzu wydarzenie artystyczne dużej klasy. Posłuchajmy jeszcze Arseta ponownie. Utwór nosi nazwę The Beauty of Decay, czyli co? Uroda, wybrzmienia? No, jakoś tak chyba trzeba. Albo by. Przedłużonych dźwięków. Dokładnie. Thank you. więc z Norwegii nie tylko gaz, nie tylko energia, ale także El Muzyka, Eivind Arsent, The Beauty of Decay. Jeżeli chodzi o innych wykonawców tegorocznego ambientu w Gorlicach, to szef muzyczny rekomenduje? No, z zagranicy jeszcze będziemy mieli niemieckiego muzyka. Pan nazywa się Günter Schlinz. Jest to artysta. Od kilku lat moja firma Gorlickie Centrum Kultury współpracuje z Centrum Sztuki Współczesnej w Gdańsku i to centrum co roku jak gdyby podrzuca nam, wiem jak to brzmi, ale podpowiadają nam jednego wykonawcę, gdzie troszkę partycypują w kosztach. I powiedziałeś, jakby to było kukułcze jajo. No właśnie, dlatego powiedziałem, że to wiem jak to brzmi. Trochę, no ale wiem, trochę że Günter Schlinz to nie jest berlińska szkoła. Nie jest to berlińska szkoła, to jest dosyć eksperymentalna muzyka. On się wywodzi w ogóle z niemieckiego takiego eksperymentalnego undergroundu. To jest pan, który sam sobie buduje syntezatory analogowe, modularne, z milionem gałek. Już od ponad 25 lat Günter tworzy muzykę. No i to jest taki nasz prezencik od Centrum Sztuki Współczesnej w Gdańsku. A następni wykonawcy? A następni. Duet Backspace, tym razem duet jako trio, bo gościnnie z Backspace wystąpi Marcin Steczkowski, grający na kornecie i na fortepianie. Wystąpi Tomasz Mreńca, skrzypek, absolwent Akademii Sztuk Pięknych. No a w tle słyszymy fortepian. A w tle słyszymy fortepian, tak. I to będzie, myślę, chyba największa niespodzianka poza Eivindem Arsetem. Kasia Borek, bardzo utytułowana pianistka klasyczna w zasadzie, ale od jakiegoś czasu postanowiła troszkę się zbratać z elektroniką. Uczyła się na kilku prestiżowych wyższych uczelniach muzycznych. Między innymi studiowała w Królewskim Konserwatorium w Brukseli. Kasia przyjedzie do nas z odrobiną elektroniki, fortepianem akustycznym i fortepianem Fendera. Myślę, że będzie bardzo ciekawy koncert. Ja mam jej płytę, którą mi przysłała. Płyta została wydana przez firmę Leszka Możdżera. I przyznam się szczerze, że im więcej tę płytę słucham, tym bardziej jestem w niej zakochany. Świetna ciekawe muzyka. Leszek Możdżer dopuszcza konkurencję. Tak. Ale tak, to nieco stylowo inna muzyka. Ziemia dla Manuela De Falli. Gra Katarzyna Borek. Thank you. króciutko, ale to było bardzo piękne i przejmujące. Katarzyna Borek, większa część jej repertuaru na tegorocznym ambiencie. Międzynarodowe prezentacje muzyczne w Gorlicach. Wymieniłeś skrzypka. Domyślam się, że Tomasz Mrańca jest artystą zelektryfikowanym. Tak, zdecydowanie zelektryfikowanym. Niemniej jednak skrzypce, ale oczywiście przetwarzane elektronicznie. Ale Tomek posługuje się również syntezatorami analogowymi. Mimo że z wykształcenia jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, to potrafi grać. Zapewniał państwa dyrektor festiwali w Gorlicach Tadeusz Łuczejko. A gra Tomasz Mrańca. Final. Zagromniały nam te zelektryfikowane skrzypce i syntezatory Tomasza Mrańca. Utwór nosi tytuł Finał, ale to przecież nie jest finał. Żałuję, że tylko w takich krótkich zwiastunach możemy Państwu dziś w Trójce zaprezentować to, czym będzie brzmiał 19 festiwal w Gorlicach od 14 do 15 lipca tego roku. Wymieniłeś gości zagranicznych: Eivind Tarset, Günter Schlitz, Backspace. No to chyba jeszcze lista nie jest wypełniona. Tadeusz Łuczejko. Tak, jeszcze taka niespodzianka troszkę wyszła, ponieważ w pierwszej wersji zaprosiłem do Gorlic duet A Complete Affair. To jest taki duet kierowany przez Przemysława Rechlika. Powstali w 2005 roku. I ten duet, tenże duet miał zagrać w Gorlicach. Ale w międzyczasie duet A Complete Affair połączył się z legendarną grupą Agresiva 69. Tomek Grochola, Filip Mozul i Jacek Tokarczyk, jakby zasiglili szeregi duetu A Complete Affair i będziemy mieli taką hybrydę w Gorlicach. Pierwszy, mam nadzieję, że będzie to historyczny pierwszy koncert połączonych dwóch zespołów. No ale teraz A Complete Affair w duecie, czyli to jeszcze ta wersja przedfestiwalowa, a tytuł nagrania Czas w otchłani. Thank you. Czas, otchłań, tajemnica. Ulubione tematy twórców takiej przejmującej, poruszającej do głębi L-muzyki. To były zapowiedzi festiwalu w Gorlicach, 19 wydanie Ambientu. Zachwalał tę muzykę i przedstawiał wykonawców nasz cenny gość, Tadeusz Łuczejko. Chciałem się dowiedzieć, czy sam dyrektor nie zaszczyci swoją obecnością festiwalu, ze swoją muzyką oczywiście, a nie tylko z komendami, z układaniem repertuaru. No tak się właśnie zastanawiam, czy ciągnąć to dalej, ale myślę, że w tym roku na pewno nie, ale myślę, że w przyszłym roku czeka nas jubileusz, 20-lecie, więc pewnie wtedy się pokaże. No nie będzie ci wypadało odkładać swoich recitali na dłużej. Słyszałem, że teraz jednym z twoich ulubionych instrumentów, a może nie tyle instrumentów, co samplowanych strun takiego średniego akustycznego urządzenia akustycznego, ojej, wykorzystywanego do brzmień wielu syntezatorów tej naprawdę klasycznej L-muzyki. No, państwo może już nawet rozpoznają, to wiolonczela. Czyżbyś nabył biegłości grania na tym instrumencie? No niestety nie, to są sample. Ja już dawno, dawno temu pozazdrościłem Klausowi Schulze, który nagrał płytę z wiolonczelistą Wolfgangiem Tipoldem. I tak sobie zamarzyłem, że może by zrobić to samo. Niestety żadnego Wolfganga Tipolda nie mam pod ręką, więc ta wiolonczela to są sample, poskładane klocuszki w jakąś tam melodię, a ta reszta tła to już ja. No, ta jakaś to melodia nosi tytuł The Cello, czyli... Na razie. Czyli wiolonczela. Tak. Tadeusz Łuczejko, Aqua Voice. Debiut tej roli w Trójce. Thank you. podejrzewam, że wiolonczele Tadeusza Uczejki usłyszą państwo, wybierając się do Gorlic w przyszłym roku. To taki bardzo wyprzedzający zwiastun nowej polskiej muzyki. A teraz powróćmy może na chwilę do elektronicznego zbioru Aqua Voice z tej płyty, która moim zdaniem jest trzecią w twojej dyskografii, mimo że z roku 2004. A pamiętasz rok debiutu, ten występ na Zefie w Piszu? Oj nie, w duecie? Niestety nie, tak jak powiedziałem, nie przywiązuję uwagi do dat. No, gdzieś to mam zapisane, wiesz, ale nie chciałbym improwizować na ten temat, bo... Wiem, tak samo jak malując obrazy, też je nie datuję i tu też mam czasem problem. Wet Tale, a więc co, mokra opowieść? No, jakoś tak. Dla wodniaków? Kiepsko brzmi, ale te Wet Tale może się dziwnie kojarzyć niektórym. A mam dla ciebie taką dyskusyjną interpretację, mianowicie być może jest to muzyka dla odkrywców wody w kosmosie, co czyni właśnie przyszłość ludzkości jakby bardziej optymistyczną. Proszę bardzo, zgadzam się w zupełności. Można to tak interpretować. Wet Tale i Aqua Voice. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do audycji. Cała przyjemność po mojej stronie. I cenna sprawa, że mogłem uniknąć błędu w podaniu ważnej daty rozpoczęcia, czy też trwania 19 ambientu w Gorlicach. I właściwie chciałem ci powiedzieć, ale prędko sprostowałeś tę pomyłkę, że przecież Jean-Michel Jarre Electronic World Tour pojawia się w Polsce 8 lipca w Gdańsku, Sopot, Ergo Arena, w niedzielę 9 lipca Kraków, Tauron Arena. Same przyjemności dla fanów el-muzyki tej, która zdobyła sobie rzeczywiście potężne audytorium. Tak, tak. Jesteś fanem? Jarra? Tak. Oczywiście. O, i w tle, w dyskografii Jarra znalazła się taka bardzo dziwna płyta, na której on gra, ale tylko z próbek dźwiękowych. Ta realizacja, którą państwo słyszą, to jest dokonanie z Japonii. Płyta się nazywa Odyssey Through O2 i to jest album z 1998 roku, wydany po Oxygen od 7 do 13, a przed Metamorphosis naszego francuskiego przyjaciela i twórcy el-muzyki, który wyniósł popularność tego gatunku na niebotyczny poziom. I to już wszystko, co mogłem państwu tego wieczora zaproponować. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.